Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Justyna Kowalczyk biegnie na 30 km techniką klasyczną w Pjongczangu. Mieszkańcy Hajnówki oddali hołd ofiarom Romualda Rajsa Burego, to w geście sprzeciwu wobec Marszu Narodowców. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję w sprawie Syrii. Justyna Kowalczyk biegnie na 30 km techniką klasyczną w Pjongczangu. To ostatnia szansa na zdobycie przez Polaków medalu podczas tych igrzysk i być może ostatnia szansa polskiej zawodniczki na medal w karierze. Polka zapowiadała przed biegiem walkę o jak najlepszy wynik, choć jak przyznawała. W fizjologii przynajmniej ja nie oszukam i to, że nie jestem w życiowej formie, to da się zauważyć. Justyna Kowalczyk jest na razie na 15 miejscu, prowadzi Marit Bjergen, a narciarki są mniej więcej na półmetku. Ostrzeżenia przed silnym mrozem wciąż aktualne. MGW wydało je dla Polski północno-wschodniej i południowej. Tam słupki rtęci pokażą niższe temperatury niż wczoraj. Służby ponawiają apel o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone. Agnieszka Jasik. W niedzielę największy mróz będzie w północno-wschodniej Polsce i na południu. W Suwałkach termometry pokażą minus 12 stopni, a w Zakopanem minus 11, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. W centrum minus 7, najcieplej na krańcach zachodnich minus 2, minus 3 stopnie i na wybrzeżu zachodnim też minus 2, minus 3 stopnie. W nocy miejscami na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni. Silne mrozy utrzymają się przez kilka dni. Ostrzeżenia dla północno-wschodniej części kraju obowiązują do 2 marca, dla południa do 1 marca. Młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji apeluje, by nie być obojętnym wobec osób, które mogą potrzebować pomocy. Zwracajmy uwagę na takie osoby, starsze osoby, bezdomne osoby i informujmy służby, bo taki telefon może komuś uratować życie. Numer alarmowy 112 jest czynny przez całą dobę. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W piątek z wychłodzenia organizmu zmarły 4 osoby. Liczba śmiertelnych ofiar zimna wzrosła do 43. 10 osób wylegitymowała wczoraj policja przy okazji zorganizowanego przez narodowców Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce na Podlasiu. Obywatele RP protestowali tam przeciwko manifestacji ONR. Mieli transparenty z hasłami Bury nie jest bohaterem i moją ojczyzną jest człowieczeństwo. Policja usunęła ich siłą, bo uznała, że doszło do próby zakłócenia legalnie zgłoszonej manifestacji. Przeciwko Marszowi Narodowców protestowali także mieszkańcy Hajnówki. Oddali oni hołd ofiarom kapitana Romualda Rajsa Burego, którego oddział spacyfikował zimą 1946 roku kilka wsi z okolic Bielska Podlaskiego, zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Zginęło wtedy niemal 80 osób. Przy pomniku poświęconym ofiarom wojny i represji odczytali nazwiska ofiar i zapalili znicze, a mówili tak. W ten sposób chcemy pokazać, pamiętajcie o tym, co się wydarzyło. Nie zgadzamy, żeby tak przekłamywać historię, żeby w Hajnówce to się w głowie nie mieści. I jeszcze rękami faszystów to wciskać tutaj ludziom. To na znak protestu zrobiliśmy. W Marszu Narodowców wzięło udział według policji około 200 osób. Narodowa! Narodowa! Hajnówka! Dla mnie jest bohaterem, był, jest i będzie. To nie jest prowokacja, to jest przywrócenie godności i czci polskim bohaterom, którzy walczyli o niepodległy byt państwa polskiego. IPN, badający sprawę pacyfikacji dokonanej przez oddział Burego, przyjął kwalifikację prawną zbrodni ludobójstwa. Jednogłośnie Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję w sprawie Syrii. Znajduje się w niej żądanie zaprowadzenia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w tym kraju. Kluczowe punkty rezolucji to zawieszenie broni na terenie całego kraju w ciągu 30 dni, cotygodniowe konwoje pod agendą ONZ z pomocą dla potrzebujących oraz pilna ewakuacja rannych. ONZ-owskie konwoje i zespoły do ewakuacji są gotowe i mogą wyruszyć w każdej chwili, zapewniał ambasador Szwecji przy ONZ Olof Skog. Rozejm ma umożliwić udzielenie pomocy i ewakuację rannych ze wschodniej Guty, gdzie w czasie ostatniego tygodnia w nalotach zginęło ponad 500 osób. Dziś o jak najszybszym wprowadzeniu rezolucji w życie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem mają rozmawiać kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron. To był serwis Trójki. Sporo słońca, więcej chmur w południowej części kraju, na krańcach północnych. Wszędzie może pruszyć śnieg od minus 12 do minus 8 stopni we wschodniej połowie kraju i w dolinach górskich i od minus 7 do minus 3 na pozostałym obszarze. Tylko na zachodnim wybrzeżu miejscami minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze Srebrnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Ale dali czadu. Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak co tydzień w niedzielę rano Paweł Drozd mówi państwu dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Jeśli wierzyć statystykom, w poszukiwaniu najlepszego kraju na świecie powinniśmy ruszyć na północ, do Norwegii. Kraj bogaty, spokojny, tak dbający o ludzi, że aż nazywany reżimem dobroci. O Norwegii krytycznie już za chwilę. Później wschodnia część Konga i metale szlachetne, przekleństwo i błogosławieństwo Kongijczyków. A na koniec zapowiedź tego, co w Gdyni odbędzie się już za niecałe 2 tygodnie. Kolosy. Zapraszam do 9:00. Na dzień dobry norweskie poczucie humoru w wykonaniu braci Ylvis, chwytająca za serce i przeponę piosenka o jogurcie. Okay. Stabs and drums. Wow! Yeah! Let me tell you about a thing. I really want some yogurt. Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kinda look like yogurt. The shape should be like yogurt. Some people would think it's yogurt, but with a closer look at my yogurt, you'll discover it's not yogurt. Banana, vanilla, strawberry. Put it in your mouth. Yogurt. Ah. Papaya. That's what I'm talking. Guava. Talking about. Chocolate. In the face. Yogurt. Yeah. So my car broke down. Yogurt. I took the bus. Yogurt. Had to stand because of the yogurt. And then I met this girl. Yogurt. Come on, interest. Yogurt. So we start to talk about the yogurt. Yogurt. And the way she pronounces yogurt just make my heart go yogurt. Raspberry. Oh my maracuja. God. Mango. Ah. Yogurt. Cherry. Put it in your mouth. Pineapple. Suck it, suck it. Fruity. Yeah. Yogurt. Whoa. Nice break. Guys. I heard rumors of some yogurt. Some special kind of yogurt. And I saw this store called Yogurt. Could this be it? Yogurt. I said, excuse me, sir. Yogurt. Is that a special kind of yogurt? He said, forget about the yogurt. The new thing now is yogurt. It's so amazing, yes, the thing is gonna blow your mind. It is the sweetest, softest, purest thing you'll ever find. You think you tried it, but remember it's a special kind. It's not yogurt, it's yogurt. It's so amazing, yes, the thing is gonna blow your mind. It is the sweetest, softest, purest thing you'll ever find. You think you tried it, but wasabi, burning on the tongue, carpaccio, yogurt, pastrami, tandoori, parmigiano, yogurt, tabasco, aioli, chili con carne, yogurt, yogurt, gazpacho, ay, chèvre, anaconda, yogurt, herpes simplex, herpes duplex, hepatitis, yogurt, pellegrino, E. coli, legionella, yogurt. W zeszłorocznym Światowym Indeksie Szczęścia publikowanym pod egidą ONZ na pierwszych trzech miejscach znajdują się flagi państw, na których widać charakterystyczny nordycki krzyż. Numer 3 to Islandia, numer 2 to Dania, a na miejscu pierwszym Norwegia. Wedle statystyk aktualnie najszczęśliwszy kraj na świecie, ergo kraj najlepszy. O tym traktuje książka, o której będziemy teraz rozmawiać. Trójkowy znak jakości. Państwa i moim gościem jest autorka książki Najlepszy kraj na świecie, wydanej nakładem wydawnictwa Czarne, Nina Witoszek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W podtytule książki jest jeszcze jedno słowo, pamflet. Co to jest normalność po norwesku? Normalność to nie jest na pewno to samo, co po polsku. Mam wrażenie, że to jest rzecz, o której Norwezy przestali nawet myśleć, bo to jest tak oczywiste, że... Normalność jest oczywista. Tak, to jest tak oczywiste, że świat idzie swoim torem, że nie ma dysonansów, ani zderzeń, ani pyskówek, ani problemów z dotarciem do władz, że można sobie zadzwonić do ministra i załatwić sprawę poprzez konferencję. A bo minister akurat na rowerze przejeżdża obok. Bo minister A czasem przejeżdża na rowerze, a czasem po prostu można zjeść obiad ekologiczny w pobliskiej restauracji, bo wiadomo, że on tam siaduje. Także dostęp do ludzi jest łatwy, stosunkowo, łącznie z politykami, że ludzie nie oczekują jakichś wstrząsów, nie ma tej postawy flight or fight, jak to się mówi, czyli mamy uciekać, czy mamy walczyć. I to jest normalność po norwesku, czyli to jest ta codzienność, którą Norwedzy również nazywają kurs, to jest ta normalność, właśnie poczucie bezpieczeństwa i niezagrożenia. To jest taka norweski wariant hygge? Norweski wariant hygge, tak, powiedziałabym trochę bardziej norweski niż duński, w tym sensie, że do niego dochodzi jeszcze natura, przyroda, a u Duńczyków ona trochę odgrywa drugie skrzypce. Bardzo mi się podobało pani porównanie Norwegii do statku Fram, który mnie osobiście jest bardzo, bardzo bliski. Naprawdę przeżyłem miłe chwile, kiedy tam po raz pierwszy się pojawiłem, chyba 3 lata temu, na pokładzie tego statku, ponieważ jest to statek legenda, statek muzeum w tej chwili, na który można wejść, można się przespacerować. Statek, który stoi w muzeum w Oslo i którym pływali wielcy norwescy podróżnicy, odkrywcy Nansen, Amundsen. Statek niewielki, bardzo niepozorny i zrobiony specjalnie po to, żeby w tych lodach polarnych, czy to arktycznych, czy antarktycznych, móc przetrwać, bo kiedy lód napiera na statek, Fram nie był przez ten lód miażdżony, tylko był wynoszony na ten lód i potem, kiedy lód odpuszczał i rozchodził się na boki, Fram z powrotem łagodnie lądował na powierzchni wody na morzu. Dlaczego według pani Norwegia to taki okręt Fram? Bardzo ładnie zdefiniował pan właściwie norweski sposób na rozwiązywanie problemów. Bo ten statek Fram to jest symbol myślenia pragmatycznego, myślenia na wyrost, nie na dzisiaj i nie na jutro, tylko co się może zdarzyć, powiedziałabym, za kilka lat albo za kilka miesięcy i na wszelki wypadek trzeba zrobić tak rzeczy, ułożyć je i zbudować je tak, żeby one przetrwały. Czyli a to jest zapobiegliwość? Tak, to jest bardzo zapobiegliwe, powiedziałabym, to jest tak chłopska zapobiegliwość, ale jednocześnie to jest pewien spryt i zmysł, praktyczna wyobraźnia, tak chyba najlepiej to można byłoby określić. Wyobraźnia praktyczna i otwarcie na to, jak w trudnych warunkach mogły przetrwać kultury Lapończyków czy kultury ludów północnych. Od nich się właśnie Nansen, Fridtjof Nansen, mój bohater, tak samo jak pana, uczył, jak należy budować okręty, statki czy łodzie, które przetrwają katastrofę i które zamiast zostać złamane przez lód, rozpaść się na kawałki, zostaną wyniesione na powierzchnię i w ten sposób uratowane. Czyli to jest tak, że nie walczyć z przeciwnościami, tylko jakoś się do nich dopasować. To jest to dopasowanie się. Ja mam wrażenie, że drugą podobną metaforą takiego dopasowania jest taki obraz ludzi, którzy uprawiają surfing. Jak pan ogląda tych ludzi surfujących na morzu, to oni nigdy nie sprzeciwiają się fali. Oni idą z falą. Także razem współpracują z falą i mają to poczucie, że przyroda i oni to jedno. Ja mam wrażenie, że na tym polega klucz do Norwegii. Pisze pani też, że u podstaw norweskości, czy u podstaw dzisiejszej Norwegii leżą nie wojny, nie burzliwe dzieje, nie jakieś zakręty historii, tylko jest baśń u podstaw. Baśń o Kopciuchu sprzed 200 lat albo jeszcze więcej. Może pani króciutko nam tę baśń przedstawić? Baśń o Kopciuchu to jest baśń o Askeladden. To jest norweska, tutaj to brzmi trochę egzotycznie, ale to jest norweski tytuł całej plejady książek, które zostały napisane przez zbieraczy baśni w Norwegii w XIX wieku. Askeladden jest bohaterem dziwnym i ciekawym, bo on jest bohaterem ekologicznym. On uosabia poniekąd norweski sposób myślenia i działania. Na czym on polega? On siedzi, przede wszystkim jest leniuchem, no jest trochę obibokiem. Nie, Kopciuch nie jest Kopciuszkiem, to jest Inna postać. Kopciuch to jest chłopiec, który nie za bardzo ma ochotę na przemęczanie się w życiu, no więc spędza dużo godzin. Leniem jest. Tak, jest leniuch wstrętny. No i grzebie w tym ognisku domowym i w zasadzie nie za bardzo ma ochotę na jakąkolwiek pracę, ale Król, który mieszka niedaleko na farmie, ogłasza konkurs o rękę królewny, która jest bardzo mocna w słowach i której nikt nie może opętać, ale jednocześnie jest przy okazji kilka spraw do załatwienia, jest rozkiełzany źrebak, którego trzeba spróbować ucywilizować, jest jakiś troll niedaleko, którego należałoby w zasadzie usunąć i tak dalej. No i śmiałek, który się tego wszystkiego podejmie, dostanie królewnę za żonę. No i najpierw wybierają się w drogę bracia Askeladdena, czy bracia Kopciucha. No i oczywiście próbują załatwić się różne problemy w sposób biurokratyczny i kwadratowy. No i oczywiście nic im nie wychodzi. Askeladden, pomimo tego, że jest obibokiem, że jest wstrętnym leniuchem, jak pan to powiedział, to jednak ma to współczucie dla ludzi, czy też zwierząt i świata natury, który wymaga pomocy od niego. Więc cały czas przystaje zadumany, zdziwiony, rozmawia z tymi gołąbkami po drodze, z jakąś tam staruszką, która potrzebuje jego pomocy. To jest w zasadzie człowiek, który kontempluje cały czas to, co się dzieje dookoła niego, zamiast pruć do przodu i walczyć o tą nieszczęsną księżniczkę. I płynie z prądem. Płynie z prądem, dokładnie. I to jest norweskie Tao. A Tao polega na tym, że człowiek nie próbuje przeginać pały, że robi wszystko nie przekręcając i nie przemęczając się i nie deformując ani swojej własnej osobowości, ani ludzi i otoczenia. Także ten spokojny dialog i partnerstwo z sobą samym i harmonia z naturą prowadzi do tego, że natura podpowiada odpowiednie rozwiązania, że trole zostają unieszkodliwione. No i oczywiście Askeladden dostaje księżniczkę. Oczywiście jest tam ten moment, powiedziałabym, trochę rozczarowania, bo będąc Polką, ja tutaj się spodziewałam jakiejś romantycznej historii, okazuje się, że tutaj nie ma żadnego romansu. W zasadzie cała opowieść o Kopciuchu norweskim to jest opowieść o tym, jak on pokonuje przeszkody. A królewna jest właściwie nieinteresująca. We'll be right back. matadora, matadora, seconori, matadora, me conna. Che sono tiara, metà quali, sa da che era matati, sino conori, natana. Nina Witoszek jest z nami. Książka Najlepszy kraj na świecie. Pamflet, o tej książce rozmawiamy w tej chwili. Mieszka pani od kilku dekad już w Norwegii i ta książka tam najpierw została kilka lat temu wydana i teraz przetłumaczona na język polski. Jak została przyjęta w Norwegii? Książka krytyczna o Norwegii, napisana przez Polkę. Tak, entuzjazm, jest... hura, wreszcie ktoś nas krytykował. Ja mam pióro, które prowadzi i do fanów, i do oponentów, czyli zawsze jest kontrowersja i mam już troszkę, powiedziałabym, dość tej kontrowersji na temat tego, co piszę o Norwegii, czy o Norwegach. Było trochę burzy. Były nawet seminaria w Norwegii, które organizowane były na temat tej książki, dlatego że Norwedzy byli urażeni, że odmawiam im tradycji romantycznej. Oni się zawsze uważali za romantyków. No bo przecież no, bo mają nad tym fiordem, patrzą no, te na te fiordy, chmury. Prawda? No tak, te fiordy wspaniałe i te wodospady i te lasy nieskończone i ta przyroda powalająca na kolana. No jak to? No przecież mają romantyzm. Tak, ale mają, powiedziałabym, raczej przedłużone oświecenie. Dlatego, że ten romantyzm jest bardzo powierzchowny. Jeśli tak podrapać go trochę na powierzchni, to wyłazi oświecenie, wyłazi bardzo rozsądny, racjonalny taki Bóg. Idealizm praktyczny. Tak, ale też pochwała zdrowego rozsądku, która nigdy nie była w centrum romantyzmu, jak wiemy. Pochwała zdrowego rozsądku, pochwała racjonalizmu i pragmatycznych rozwiązań problemów nie do rozwiązania. I to jest taki kraj koncepcyjny, który 200 lat temu wymyśliła sobie grupa Norwegów. Myśleli, działali. 200 lat później mamy, proszę. I to mamy kraj, który jest zasobny, jest dobrze ułożony, spokojny, rozważny, szczęśliwy. To wobec tego, dlaczego pani szuka dziury w całym? Dlaczego pani mówi, że coś nie w porządku z tym krajem jest? No tylko pozazdrościć takiego kraju. Tak, no więc... To jest kraj, do którego aspirujemy. Jak najbardziej, tylko widzi pan, jeśli my padniemy na kolana przed tak zwaną spełnioną utopią, to popełniamy podwójny błąd. Raz, że uważamy, że jest coś takiego jak spełniona utopia. No jest, na północy. Nie ma spełnionej utopii, nie ma raju na ziemi. Nauczyliśmy się od tego, od największych mędrców, że raj na ziemi jako taki, Shangri-La, nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie figment naszej wyobraźni. A drugi błąd to jest taki, że w każdym raju czai się troll albo wąż. No i ja tego węża i tego trolla próbuję wytropić, no bo inaczej będzie strasznie nudno. No dobrze, ale wychodzi może na to, że tego trolla nie ma, bo Norwedzy się go pozbyli, bo wymyślili sobie kraj bez trolla. Niestety jest trochę troli, tak jest. Jak można wyczytać w tej książce, że są owszem trole i to jeszcze jakie w norweskiej kulturze. Oczywiście Polacy, ja jestem tutaj dobrym egzemplarzem, polegają na tym, że lubią narzekać. No więc jak wkroczyłam do tej Norwegii, zaczęłam tam mieszkać, no to oczywiście włączyłam to swoje narzekanie. lekarstwo i szukałam dziury w całym, co robią moi rodacy. Byłam bardzo wymagająca, jeśli chodzi o ten raj na ziemi i o najlepszy kraj świata. No i rzeczywiście wydawało mi się, że jeśli już są tacy dobrzy, no to dlaczego nie są już najlepsi? I jeśli już mają tyle tych pieniędzy i tyle petrokoron, to dlaczego nie wydawać je na rzeczy rozsądne, a nie no, ale na wydają według swojego poczucia, wydają na pomoc międzynarodową, pomoc rozwojową. Norwegowie jeżdżą to tu, to tam, pomagając mniejszym czy większym krajom, które są w potrzebie, bo potrzebują pieniędzy, żeby się rozwinąć i właśnie aspirować do bycia bardziej norweskimi, no to działają. A mówi pani, że dlaczego nie są najlepsi? No są najlepsi według statystyk zeszłorocznych. Według statystyk, no to jak można być jeszcze lepszy? Są, że tak powiem, półprawdy, kłamstwa i statystyki, jak wiemy. Czyli podchodźmy do tych statystyk troszkę ze szczyptą soli i do tytułu tejże książki też ze szczyptą soli, bo najlepszy kraj świata to jest tytuł ironiczny, jak się pewnie wszyscy inteligentni ONZ uważa inaczej. Tak, ONZ na pewno się nie bawi w ironii, a ja mogę to robić, prawda? Czyli jest rzeczywiście ta Norwegia ciekawa z dwóch względów. Ona jest ciekawa dlatego, że ona jest chyba największym muzeum, czy takim skansenem w Europie w tej chwili. Skansenem starych, dawnych tradycji, które Norwegowie przechowali, a jednocześnie jest laboratorium przyszłości. To nie jest moja definicja. To jest definicja, która mi się bardzo podoba. Definicja Norwegii, która została wymyślona przez Hansa Magnusa Enzensbergera, niemiecki poeta, który mieszkał w Norwegii przez pewien czas. I on stwierdził, że Norwegia łączy te dwa przeciwieństwa, mianowicie starą tradycję i stare przyzwyczajenia i rutyny z innowacją i rzeczywiście z wysoką produktywnością. No i z pewną wyobraźnią i z umiejętnym rozwiązywaniem problemów i politycznych, i ekonomicznych. Jest taka historia, którą pani przytacza w książce z roku 2002. Ta historia jest. Pewien kabareciarz w telewizji NRK zrobił bodaj sketch, w którym to sketchu przedstawił postać człowieka, który kładł parkiet i podczas tego kładzenia zatruł się rozpuszczalnikiem. No tak się akurat zdarzyło. No to śmieszne zdaje się miało być i pewnie nawet może było, ale zaprotestował Krajowy Związek Ofiar Zatrucia Rozpuszczalnikiem i zrobiła się chryja, mówiąc krótko. Tak. Co ta historia mówi o Norwegii? Czy w ogóle coś mówi? Widzi pan, w Norwegii jest bardzo... No to trochę jak z Monty Pythona, taki sketch w sketchu. Tak. To są te norweskie absurdy, dlatego że w tym takim społeczeństwie, które nie ma już innych problemów egzystencjalnych... No bo wszystko jest poukładane. Bo wszystko jest poukładane i to można tutaj wymyśleć różne rzeczy, które powiedzmy nie działają, drzwi, które się nie domykają, nagle stają się problemem kosmicznym. No i oczywiście ta terpentyna, która ludzi zatruwa, może być problemem galaktycznym. Także widzi pan, wyolbrzymia się pewne rzeczy, które dla Polaka absolutnie byłyby niezauważalne oczywiście. Ale to jest taka patologia wynikająca z dobrobytu, z tego już... Tak jest nam dobrze, że aż szukamy tego miejsca, gdzie jest nam źle? Nie powiedziałam, że to jest patologia. To jest właściwie stan, do którego powinni dojrzeć, czy dojść również i Polacy, i może kiedyś dojdą. Czyli znowu aspirujemy do Norwegii jednak. Aspirujemy do Norwegii, tak oczywiście. Dlatego, że w Norwegii jest w tej chwili jedno z najbardziej ostrych regulaminów, jeśli chodzi o warunki pracy. One są bardzo mocno obudowane różnymi zasadami i tak dalej. Nie wolno zatruwać, nie wolno za długo pracować, nie wolno przyjść do pracy, jak się ma grypę, to jak w pana przypadku. Także widzi pan, to jest kraj, w którym te rzeczy odgrywają rolę i oczywiście widać wyraźnie tą różnicę poziomu, że jesteśmy na innych schodach tutaj. I z perspektywy naszego stopnia oceniamy, że Norwegia takim złym krajem jest, niedoskonałym. Tutaj te problemy są na pewnym stopniu, one są już porównywalne, bo jeśli pomyślimy o rozdziale o Breiviku, czyli o terroryście, który wybił część norweskiej oświeconej młodej partii robotniczej na wyspie Utøya, to widzimy, że Norwegia zbliża się albo dołącza do reszty ludzkości. To nie jest tak, że tak jak powiedziałam, jest to raj na ziemi, gdzie nie ma podstępu i obcych, którzy są z nas wzięci, ale którzy knują i destrukcję tego najlepszego z najlepszych systemów, które sobie wypracowaliśmy. Nina Witoszek, Najlepszy kraj na świecie, pamflet, wydawnictwo Czarna, książka z trójkowym znakiem jakości. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. I dla naszych słuchaczy jeszcze książki bardzo proszę pisać zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl. Całkiem spora liczba książek czeka. Jeszcze na koniec powiem, co mi się też spodobało w pani książce, że Norwegia to jest państwo, które jest jednocześnie niańką, świętym Mikołajem i Che Guevarą. Dziękuję bardzo, bo tak jest. Show me the way I can go. Take me by the hand. Show me the way. Państwa i moim gościem jest reporter podróżujący, którego znamy z książek reporterskich. Dwie z nich dotyczą Afryki, ostatnia to Afronauci. Bartek Sabela, witaj. Dzień dobry. W ramach swoich ostatnich zainteresowań pozostajesz na Czarnym Lądzie i to w jego sercu, chodzi o Kongo. Pojechałeś do wschodniej części tego kraju, jednego z najbogatszych i jednego też z najbiedniejszych, czy może nawet najbardziej tragicznych zagątków Afryki, jeśli tak można powiedzieć, a to wszystko przez złoto i inne metale szlachetne. To jest takie kongijskie bogactwo i przekleństwo jednocześnie. Z czego wynika ten paradoks? Tak, to jest chyba jeden z takich najbardziej wyraźnych przypadków na świecie, gdzie ogromne, niewyobrażalne wręcz bogactwa naturalne, którymi dysponuje Kongo, zamiast być przyczyną bogactwa tego kraju i dostatniego życia dla Kongijczyków, są od zawsze, od dziesięcioleci, od w zasadzie setek lat, przyczyną ogromnej tragedii i niewyobrażalnej biedy. Kongo jest czasami pierwszym, czasami drugim, czasami trzecim najbiedniejszym krajem świata, mimo że z jego terenów są eksportowane no, w zasadzie wszystkie główne surowce naturalne. Bo mamy tak, złoto? Co mamy jeszcze? Złoto, mamy srebro, diamenty? Mamy uran, mamy diamenty, ametysty, turmaliny, cynk, cyna, koltan, ołów, wolfram i pewnie jeszcze by można było długo wymieniać. Jeżeli chodzi o koltan wspomniane przez ciebie, to jest jakaś łączność pomiędzy tym tematem, którym się teraz zajmujesz, czyli Kongiem, a książką i tematem wcześniejszym, czyli Afronautami, bo w Afronautach chodziło o afrykański program kosmiczny, a koltan jest wykorzystywany między innymi do pokrycia kadłubów statków kosmicznych. Tak, po to, tak, żeby te mogły latać bezpiecznie przestrzeń. Jak to się dzieje, że te złoża naturalne, które w Kongu w ziemi gdzieś tam drzemią, lądują potem w innych miejscach na świecie i są wykorzystywane właśnie na przykład w tych statkach kosmicznych. Jaki jest proces? To chyba musimy zacząć od tego, że Kongo na dobrą sprawę nie jest państwem. Co masz na myśli? Na mapie jest. Ostatnio tak, sprawdzałem. Na mapie jest. Ono jest gdzieś ostatnio przeczytałem, że Demokratyczna Republika Konga to jest nazwa, w którym w zasadzie 2/3 tej nazwy jest nieprawdziwe, bo ani ona demokratyczna, ani republika, co najwyżej Konga. I to jest jedno z największych państw afrykańskich, jedno też z największych państw na świecie. Gigantyczny obszar, nieskomunikowany w ogóle, gdzie władza centralna z Kinszasy, Kinszasa jest na samym zachodzie. Konga, w zasadzie nie kontroluje całego państwa i nigdy nie kontrolowała. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te wschodnie prowincje blisko Ugandy i Rwandy. I tutaj dochodzimy do przyczyny tego konfliktu. Te dwa sąsiednie państwa, maleńkie w skali w porównaniu z Kongiem, to są państwa, które od wielu lat roszczą sobie pretensje do wschodnich terenów Konga. Rwanda miała nawet taki pomysł, żeby prowincje południowego i północnego Kiwu do Rwandy przyłączyć. Czasami nawet wysyłała oddziały z niekoniecznie przyjacielską wizytą na tereny Konga. No, bardzo często tak naprawdę. Większość konfliktów, które się tam dzieją od początku lat 90. są inspirowane bezpośrednio przez Rwandę i Ugandę. Odległość władzy centralnej i jej słabość, ogromna słabość w Kongu jest elementem składowym tego, że te wojny trwają tak długo. Tak naprawdę od początku lat 90. te wschodnie prowincje w zasadzie cały czas są w stanie mniejszej lub większej wojny. Cały czas wybuchają kolejne rebelie, przerywane jakimiś tam krótszymi okresami spokoju. W tle jeszcze się odbywają fale uchodźców w jedną, w drugą stronę, Bataszkowie. Tak. Na to się oczywiście wszystko nakładają też konflikty etniczne, natomiast tak nam się gdzieś kojarzy, że to jest rejon, w którym te konflikty etniczne są bardzo żywe i są przyczyną tych wojen. Owszem, są. No chociażby spojrzeć na 94 rok i następstwa ludobójstwa w Rwandzie. Natomiast to tak naprawdę nie konflikty etniczne są przyczyną tych konfliktów zbrojnych. Zawsze podstawą są surowce naturalne, które w atmosferze chaosu, zupełnego bezprawia można znacznie prościej wydobywać. Każdy obywatel Konga ma prawo formalnie wydobyć właśnie z ziemi te bogactwa na własny użytek po to, żeby oczywiście te bogactwa spieniężyć. I to się odbywa w jakiejś skali, większej czy mniejszej? Zdecydowanie większej. Szacuje się, że 4/5 ludności tych południowych prowincji zajmuje się takim rzemieślniczym wydobyciem minerałów. Czyli to wygląda, jak to widziałeś? Mówiąc krótko, każdy Kongijczyk może pójść do dżungli i przy pomocy najprostszych narzędzi, łopata, kilo w wiadro, wydobywać z tego lasu, co tylko mu się żywnie podoba i może próbować to sprzedać. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że nie robi tego na skalę przemysłową. Zatem te tereny wschodniego Konga są usiane maleńkimi kopalniami, w których czasami... Bieda szyby? Takie bieda szyby, dokładnie. Czasami to są miejsca, w których pracuje kilkanaście osób, czasami są takie, w których pracuje kilkaset, natomiast nadal jest to wydobycie rzemieślnicze. A głęboko kopią? Oni nie tylko kopią, bo to wydobycie się odbywa zarówno w górach, ale też nad rzekami. Zwłaszcza złoto wydobywa się... Czyli nurkowanie? Tak, tak. Metodami sprzed 50 lat? Mniej więcej, tak. To są metody bardzo proste. Byłem w takich kopalniach, zarówno tych w górach, jak i tych nad rzeką. No i oprzyrządowanie, którym dysponują ci górnicy, kopacze, może bardziej niż górnicy, no jest zupełnie podstawowe, zupełnie. To są najprostsze. W przypadku tych kopalni w górach to jest jakaś tam prosta sprężarka do odsysania wody, łopata, wiadro, kilo w worek. W przypadku tych kopalni nad rzeką powiedzmy, że troszkę więcej sprzętu jest potrzebne, bo oni budują takie platformy, które pływają na rzekach, są zacumowane przy brzegu. Tam stoi wielki motor zasysający piasek z dna rzeki. Odkurzacz. Taki odkurzacz, tak, z którym nurek wchodzi do wody. Ten piasek jest zasysany, przez innych ludzi na platformie jest pukany, przebierany. Jeżeli pojawia się w nim złoto, to w rurę puka się 3 razy i w tym momencie nurek wie, że ma zasysać piasek z tego miejsca. To jest naprawdę super prymitywne. Natomiast ilości surowców, które są wydobywane tymi metodami, są ogromne. Są ogromne. W liczbach? Na przykładzie złota, teraz nie chcę skłamać konkretnej cyfry, ale to są tony. Tony w skali roku? Tak, tak. Które opuszczają Kongo nielegalnie. Szacuje się Global Witness, taka organizacja zajmująca się monitorowaniem związku pomiędzy surowcami naturalnymi a konfliktami. W jednym ze swoich raportów szacuje, że 90% złota opuszcza Kongo nielegalnie, nie zostawiając żadnego najmniejszego śladu ani w budżetach lokalnych, ani w budżecie państwowym. Z Bartkiem Sabelą jesteśmy w Demokratycznej Republice Konga. See you. Bartek Sabela jest z nami. Rozmawiamy o wydobyciu metali szlachetnych i tym legalnym i nielegalnym we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Jak już taki złoty kamień się wydobędzie i mam szczęście, jestem Kongijczykiem, mam prawo, żeby go wykopać z tego lasu czy wydobyć z rzeki, to co dalej z nim robię? Kłopot jest w tym, że ci ludzie, którzy znajdują te rzeczy gdzieś tam w górach czy w rzekach, czy u siebie w podwórku, najczęściej to naprawdę leży dosłownie, no może nie na ulicy, ale na ziemi? Tak, może tak nie, oczywiście nie. Natomiast na przykład okolice Szabundy, w której byłem, są tak bogate w złoto, że faktycznie jeszcze do niedawna ludzie kopali we własnych podwórkach. Po prostu można do tej pory zobaczyć takie wielkie dziury kilkumetrowe, gdzie ludzie po prostu przy pomocy łopaty próbowali coś tam wydobyć. Ale wracając do twojego pytania. Jeżeli znajdziesz, załóżmy, złoto czy diament, najczęściej taka osoba nie ma pieniędzy, żeby dowieźć to znalezisko do najbliższego miasta, chociażby do Szabundy, nie mówiąc o dalej o Bukavu. To jest 200 kilometrów w linii prostej. Bo nie ma infrastruktury. Nie ma infrastruktury, a nawet jeżeli da się tam dostać jakoś, to po drodze jest całe mnóstwo różnych posterunków, bądź rebeliantów, bądź po prostu wojska rządowego. Którzy chętnie przejmą. Chętnie przejmą, zdecydowanie. I tutaj pojawiają się zorganizowane grupy zbrojne, które po prostu skupują za niewielkie pieniądze te surowce od ludzi, oszukując ich w zasadzie od pierwszego kroku. Przy ważeniu tych surowców, oni już są oszukiwani mniej więcej na 1/3. Proszę sobie wyobrazić, że w Szabundzie wszyscy wierzą, że taka prymitywna waga szalkowa, dwa sznureczki, dwa talerzyki, jest bardziej precyzyjna niż waga miligramowa elektroniczna. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. My robiliśmy, udawaliśmy się do punktu skupu, prosiliśmy o to, żeby kawałek kamienia został zważony na jednym i drugim i pan z pełnym przekonaniem nam tłumaczył, dlaczego waga elektroniczna wskazuje o 1/3 więcej. No, elektronika się po prostu myli, a waga szalkowa jest znacznie bardziej dokładna. To jest zaledwie pierwsze z całego ciągu oszustw, które są na drodze tego surowca z Konga do naszego świata. Z takiego kawałka złotego, który jestem w stanie znaleźć w lesie, czy na swoim podwórku jestem w stanie wyżyć przez parę tygodni, czy to jest jednak, mówię na tym etapie początkowym sprzedaży, to jednak to są nieduże kwoty? I duże, i nieduże, bo ci, którzy pracują w kopalniach, w tych takich większych, na przykład nad rzeką, potrafią tygodniowo wydobyć dla siebie kilka gramów złota. Podkreślam dla siebie, bowiem cały urobek w takiej kopalni jest najpierw oddawany patronowi. On czyli później, szefowi? Szefowi, tak. On z tego odpala część grupom zbrojnym, władzom. Jakiś tam procent ustalony, mniej więcej 30% wraca do pracowników, oni się tym dzielą. Schodzą do miast i sprzedają to w punktach skupu złota, dostając za to gotówkę. Tu jest pewien taki paradoks, bo gdy sobie przeliczymy, że mieszkaniec, dajmy na to Szabundy, schodzi po tygodniu pracy z 3 gramami złota, to nie jest dużo pieniędzy, ale jest to jakaś suma pieniędzy. Natomiast w takich miejscach te pieniądze przepadają błyskawicznie. To jest, rozumiem, że to jest kazus górniczych miasteczek jeszcze z Alaski, gdzieś tam z czasów gorączki złota, kiedy ludzie ciężko pracują po to, żeby potem odreagować i wszystko wydać dokładnie i znowu tak, zacząć zbierać tak. pieniądze. Człowiek, który mnie tam oprowadzał po Szabundzie, który był moim pomocnikiem, przewodnikiem, no on mi to nakreślił w bardzo prostych słowach. Po prostu, jeżeli przynosisz któregoś dnia, nie wiem, 2-3 gramy złota, sprzedajesz je, bierzesz całą gotówkę i przez jeden wieczór jesteś królem życia. Następnego dnia budzisz się znowu nędzarzem. I tak od nowa. I to złoto, kiedy jest już sprzedane, przejdzie przez tę siatkę pośredników, trafia ostatecznie gdzie? Do Arabii Saudyjskiej między innymi. Trafia w różne miejsca. Arabia Saudyjska jest jednym z największych odbiorców tego złota. Dlatego, że mają pieniądze, czy dlatego, że tak jest najwygodniej? Pewnie po prostu popyt na to złoto w tamtym rejonie jest bardzo duży, ale spora część tego złota trafia także do nas. Do Londynu, czy innych miast. Holandii? Tam złoto. No, przepraszam, tam diamenty. Holandia, Belgia. Te surowce trafiają także do państw europejskich. Ten temat, to znaczy zajmowanie się i śledzenie kwestii wydobycia metali szlachetnych i potem handlu tymi metalami w takim rejonie świata, czyli we wschodnim Kongu, to nie jest temat ani łatwy, ani bezpieczny i dobrze byłoby się w takiej sytuacji nie rzucać w oczy i nie prowokować potencjalnie trudnych spotkań, ale tobie chyba było z tym trudne, biorąc pod uwagę to, jak wyglądasz, znaczy jesteś wysokim, białym facetem. Jak sobie radziłeś z tym problemem? Bo to taki bardzo praktyczny problem, z którym no, trzeba się zmierzyć. Musiałeś o tym jakoś myśleć. Tak. Kongo jest takim miejscem, gdzie naprawdę wszystko jest trudne. Najmniejsza czynność potrafi przysporzyć bardzo dużo problemów i te tygodnie pobytu w Kongu to są niezliczone ilości kontroli rozwiązywanych łapówkami, niezliczone ilości jakichś wizyt w biurach policji, żandarmerii. Ile taka łapówka w tym rejonie, w Kiwu, na takim posterunku? Te łapówki są bardzo różne. Ja czasami wiem, one są uznaniowe, no czy tak. Trzeba się targować, ja wiem, no ale no widełki. Oczywiście wysokość tej łapówki zależy od tego, w jakich problemach się znajdujemy. Mhm. Czasami to jest jakieś symboliczne, typu $0.50 za przejazd na przykład gdzieś, a czasami to jest suma $100, $200 za możliwość na przykład wyjechania i poruszania się swobodnego w okolicach Szabundy. Co było bardzo trudne do uzyskania, bo to są miejsca określane jako tak zwane zone rouge, czyli miejsca, w których obcokrajowców nie powinno być w ogóle. To jest tłumaczone zagrożeniem, ale oczywiście względy są inne i obcokrajowiec każdy, który tam przyjeżdża, niekoniecznie taki wysoki jak ja, jest pod bardzo ścisłą obserwacją. Tych urzędów różnych, instytucji, które obserwują takiego delikwenta jest całe mnóstwo i każda jedna po drugiej zaprasza do swojego biura i druga strona jest taka, że w Kongu wszystko da się rozwiązać pieniędzmi. Zależy tylko po prostu od kalibru problemów, w jakich jesteśmy, to ile trzeba położyć tych pieniędzy. Miałeś takie sytuacje, które powodowały, że w głowie się pojawiała myśl, dlaczego tu przyjechałem? Może nie warto było ryzykować? Miałem takie spotkanie, zawsze poruszając jakieś te trudne tematy, staram sobie wyteptać ścieżkę do instytucji międzynarodowych, które są w takim rejonie, no i tam byli Lekarze Bez Granic. Więc udałem się do biura, co było od samego początku było dość trudne, bo widziałem, że oni po prostu nie chcą ze mną rozmawiać. Dlaczego? W końcu, gdy doprowadziłem do spotkania, zrozumiałem dlaczego. Usiedliśmy w trójkę przy stole, ja, szef misji i pewien Kongijczyk. Po krótkiej wymianie spojrzeń zrozumiałem, jaka jest rola Kongijczyka tutaj. Dosłownie po paru minutach szef misji wstał od stołu, powiedział, żegnam, ja ci nic więcej nie powiem, nie udzielę ci żadnych informacji. Mogę ci tylko radzić jedno, żebyś po prostu nie jechał do lasu. Chodziło o kopalnię, bo ja go spytałem o kopalnię. I na tym się zakończyło nasze spotkanie. 2 godziny później zostałem wezwany do Biura Urzędu Emigracyjnego na poważną rozmowę. Także żadnej pomocy. Bartek Sabela był z nami. Rozmawialiśmy o Demokratycznej Republice Konga, o wydobyciu metali szlachetnych ze wschodniej części tego kraju. Dziękuję. Niecałe 2 tygodnie pozostały do rozpoczęcia ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Krótko mówiąc, przed nami kolejne kolosy i święto dla tych, którzy chcą posłuchać historii i relacji z wypraw, ekspedycji rowerowych, morskich, pieszych, górskich i jeszcze paru innych. Starty w Gdyni już 9 marca, a w Krakowie, jeszcze nie w Gdyni, a w Krakowie jest z nami teraz Piotr Tomza, tym razem w roli rzecznika prasowego kolosu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W tym roku kolosy odbędą się po raz 20, więc to się szykuje, taki piękny jubileusz. To po raz 20 się odbędą ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Kolosy zostaną wręczone po raz 19. Dokładnie, więc ten jubileusz nam się rozciąga na 2 lata, bo i na tą, i na następną edycję. Ale tak, ogólnopolskie spotkania w Gdyni już po raz 20 w tym roku. I teraz przypomnijmy jeszcze, jak wygląda organizacyjnie ta impreza. Przede wszystkim rzecz najważniejsza, to znaczy będą wręczane nagrody w kilku kategoriach. Tak, kolosy są właśnie od tych 19 lat wręczane w 5 kategoriach. Podróże, żeglarstwo, eksploracja jaskiń, wyczyn roku i alpinizm. To są równorzędne kategorie. Plus do tego co roku Super Kolos. To jest nagroda, która jest przyznawana zazwyczaj za całokształt dokonań podróżniczych, eksploracyjnych, albo, bo tak też bywało w przeszłości, w rocznicę jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia, osiągnięcia, przejścia, zdobycia góry i tak dalej. I chyba możemy zdradzić, kto w tym roku Super Kolosa otrzyma, bo kapituła i honorowa kapituła Kolosów decyzję podejmuje wcześniej. I Super Kolosa w tym roku otrzyma Anna Czerwińska, zapewne doskonale wszystkim znana, jedna z najwybitniejszych polskich himalaistek. Pierwsza Polka, która skompletowała koronę ziemi, między innymi druga po Wandzie Rutkiewicz kobieta Polka, która była na Mount Everestie. Tym, którzy w Gdyni podczas Kolosów jeszcze się nie pojawili, trzeba powiedzieć, że impreza wygląda tak, że jest przede wszystkim Arena Gdynia, czyli duża hala widowiskowa dostosowana do tej właśnie imprezy. I wygląda to tak, że jest mnóstwo ludzi, każde miejsce zajęte, albo prawie każde, wielki ekran. Na tym ekranie wszyscy ci, którzy zgłosili swój akces i chęć pokazania tego, co zobaczyli, co widzieli, mogą to pokazywać, czy to w formie najczęściej wideo, ale też w formie zdjęć i nagrań. To się wszystko będzie działo na przestrzeni 3 dni. Tak, startujemy w piątek 9 marca o godzinie 11, a skończymy pewnie około 18.30, 18.40 w niedzielę, więc 3 dni wypełnione właściwie od rana do wieczora pokazami. Duża sala w hali Gdynia Arena to jest jedno, to jest olbrzymia przestrzeń, tam 4000 osób wchodzą, tak jak powiedziałeś, jest to dostosowane do... Na te kilka dni się staje największą salą kinową w Polsce, myślę, że tak możemy powiedzieć, ale to nie jest wszystko. Oprócz tego również w hali Gdynia Arena mniejsza sala seminaryjna, w której jakieś 150 osób spokojnie i wygodnie się zmieści, gdzie będą spotkania z autorami książek, warsztaty i w niedzielę pokazy z poprzednich lat, najciekawsze wybrane pokazy. A oprócz tego również przez 3 dni od piątku do niedzieli, w nieodległym, to jest 10 minut spacerem od hali Gdynia Arena po Morskim Parku Naukowo-Technologicznym, będą pokazy fotoplastykonu, również bardzo dużo, bardzo ciekawych wypraw, które do Kolosów nie kandydują, ale też są warte obejrzenia, ponieważ przypadkowi ludzie na Kolosach nie występują. No i oczywiście, żeby się pojawić na Kolosach, trzeba zapłacić bilet. Bilet ulgowy 150 zł. Za dojazd do Gdyni, tak. Zależy skąd się jedzie. Impreza jest bezpłatna, wstęp jest wolny. Podkreślmy, bezpłatna. Tak, wstęp jest wolny na wszystkie wydarzenia. Od 3 lat, o ile się nie mylę, od 2 na pewno przed halą Gdynia Arena jest też Telebim. Można też śledzić na bieżąco to, co się dzieje w środku. Piotr Tomza, jeszcze z Krakowa, a już za 2 tygodnie z Gdyni, gdzie rozpoczną się Kolosy, czyli ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Start 9 marca. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Słuchali Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Ewa Redel, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Dziękujemy. Więcej znajdą Państwo na facebookowym profilu audycji, a my słyszymy się za tydzień. Na do widzenia, norweska kompozycja, która mam nadzieję skomponuje się z Państwa dzisiejszym porankiem. Dobrej niedzieli.